Efesus bab 4. Mulane aku kang dadi wong hukuman marga saka Gusti mituturi kowe supaya kowe kang wis padha katimbalan iku uripmu laras karo timbalan mau ditansah andap asor sareh lan sabar padha lairno katresnanmu srana tulung tinulung lan ngudiyo lestarine anggonmu tetunggalan ing roh srana tentrem rahayu kang minangka taline mung ana badan siji lan iya roh siji kaya dene anggonmu wus padha katimbalan marang pangarep-arep siji kang dumunung ana ing timbalanmu mung ana Gusti siji pracaya siji lan baptis siji mung ana Allah siji ramane wong kabeh Allah kang mengku samubarang lumantar samubarang lan ana ing samubarang nanging saben kegelitaning panunggalan kita wus kaparingan sih rahmat undo usuk manut ukuran peparing kang saka Kristus mulane ana pangandika mengkene nalika sumengko dateng ngaluhur panjenenganipun ngasto tiang-tiang tawanan panjenenganipun paring ganjaran-ganjaran dateng manungso. Dene panjenengane wis sumengko, iku ra ateges menawa panjenengane iya wis tumedak menyang peranganing bumi kang ngisor dhewe. Panjenengane kang wis tumedak, iya panjenengane kang wis sumengko ngungkuli saking langit supaya menuhi samubarang. Lan iya panjenengane kang maringi para rasul, para nabi, para juru warta Injil, mangkono uga para pangon lan para pamulang, supaya padha nyamektakake para suci anggone nindakake ayahan lelati minangka pambanguning sarirane Kristus. Nganti kita kabeh wis padha bisa gayuh manunggaling pracaya lan kawruh kang bener tumrap putraning Allah, kadewasan kang sampurno lan tataraning tumuwuh kang laras karo kasampurnaning Kristus. Demahan kita ora dadi bocah maneh kang diontang-antingake dening sarupaning angine piwulang, dening pratingkah nasar lan culikane manungso kang blasukake, nanging kalawan tatak ngandemi kayekten sajroning katresnan kita mundak-mundak ing samubarang ngener marang Kristus kang jumeneng sesirah. Iyo marko panjenengane iku badan sakujur kang tumata runtut lan tinalenan dadi siji dening peladosaning perangane kabeh cocok karo boboting pakaryane saben perangan iku kepareng tumuwuh sarta mbangun diri ana ing sajroning katresnan. Mula iki tak kandhakake lan tak tandhesake marang kowe ana ing patunggilane Gusti. Uripmu aja kaya lakuning wong-wong kang ora wanuh marang Allah maneh, kang pangangen-angene tanpa guna lan kang peteng pikirane adoh saka urip kang asale saka Allah, marga saka bodhone lan marga saka wangkoting atine. Pangrasane wis kedol, teman padha masrahake awake marang hawa nepsu lan kanthi serakah ngelakoni saking panggawe kang rusuh. Nanging ora kanthi patrap kang mangkono iku, anggonmu padha sinau bab Kristus. Awit kowe wis krungu bab panjenengane lan nampani piwulang ana ing panjenengane manut kayekten kang kawedar ana ing Yesus. Yaiku menawa kowe ing bab lakumu kang biyen kudu ngrucat kamanungsan lawas kang nemai rusak awit saka anane hawa nepsu kang nasarake, supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk kamanungsan anyar kang wis tinitahake manut karo karsaning Allah ing kayekten lan kasucen kang satuhu. Awit saka iku aja padha goroh lan ngucapo kang bener marang poros dulur siji lan sijine. Awit kita podo-podo dadi kekelitaning badan siji. Menawa kowe nepsu, aja nganti gawe dosa. Nepsumu kudu wis ilang sadurunge srengenge angslup, lan aja aweh papan marang iblis. Wong kang gawene nyolong, aja nyolong maneh. Nanging becik nyambuto gawe kanthi mempeng, lan nglakoni pagawean kang becik nganggo tangane dhewe, supaya bisa mbiyantu wong kang kekurangan. Aja nganti ana tembung reget kawetu saka ing cangkemmu, nanging munga tembung kang becik kanggo mbangun, supaya kang krungu oleh sih rahmat, cocok karo kabutuhane. Lan kowe aja gawe sekele roing Allah kang suci, kang wis meratandani kowe ndungkap dinaning panebusan. Sadingaing rasa serik, ngigit-igit, brangasan, tukar padu lan pitenah, buangen saka ing antaramu, semono uga sadingaing piolo. Nanging kowe, siji lan sijine dipodo sumana, kebak ing sih katresnan, lan apuro ing ngapuro, kaya dene Allah ono ing Kristus, iya wus ngapuro marang kowe kabeh.